E por iso recibimos no noso estudo as tres mesmas persoas que recibimos hai un par de meses. Temos no noso estudo a Brais Alonso, o presidente da comisión. Bos días, Brais. Bos días. Temos tamén a Omar Alves, o secretario. Bos días. Buenos días. E a Jonathan Bargiela, tesoureiro. Bos días. Jonathan, con ese micro vai ben, non te preocupes. Estabais preocupados, caler, o micro está todo perfecto. Bueno, por fin está a Festa das Flores a volta da esquina. Mañá arranca, non si? No, arrancar xa arranca hoxe. Arranca hoxe. Sí, hoxe temos uns DJs a partir das 11. Os nombres son DJ Domper, DJ Gabri e Rivas. Claro, porque recordamos que é unha comisión de xuventude. Por iso tamén queres facer un poquinho esta parte dedicada un pouco á xente máis moza, non? Sí. Bueno, pois este é o que te des hoxe. Gostaríame recordar cantos meses levades preparando esta festa. Desde setembro. É que, bueno, eu mirei no Facebook recentemente que decía deso domingo pasado, por fin temos un domingo libre. Supestes que facer ese domingo, xa non tiñades. Estás tan acostumbrados a dedicarvos a festa. Xa non sabíamos que facer, xa nos aburrimos e nos vimos. Porque levades todos os domingos, pois, organizando todo tipo de actividades para cada fondos, verdade? Sí. Ah, creo que hai un móvil por aí que está creando unhas interferencias. Se pode desapagalos, porque claro, estaremos chamando e dicindo, bueno, estades aquí en directo, e non poden chamar. Recuperades a festa, recordamos, despois de 7 anos que non se celebraba a Festa das Flores aquí en Torneiros, non si? Sí, fai 7 anos que non se celebraban e este ano por fin se vai poder volver a celebrar. Bueno, se nos podes recordar os motivos de por que vos meteste neste berenjenal? No, home, esta, un día fixemos unha reunión e así e decidimos facela para probar como era e saber o traballo que daba e todo iso e metémonos. E como foi ese traballo que deu? Cal é o balance despois de canto xa 8 meses? Non sei canto é. Pois tuvemos facendo bingos, facendo concentracións, tutes, todo iso para recaudar os fondos para poder levar a cabo a festa. E bueno, conseguiste ao final o presuposto necesario para facer unha festaza, non? Bueno, presumide. Anda desde un pouco xustos, non? Anda aí. Un pouco xustos. Sí. Bueno, recordamos, comisión formada por xente moza, 12 persoas, non? Están as 12 do principio ou algún se botou para atrás? A metade de camiño. Uno solo. Unha baixa. Unha baixa. Bueno, só había unha muller, creo, eh? Sí, sí, pero sí. A muller sigue. A muller sigue. Bueno, que pasa? Por que só había unha muller? Non se sabe. Bueno, un misterio aí. A ver se se desanima, se po ano máis xente. Bueno, recordamos, tedes entre 16 e 22 anos, verdade? Sí. Porque a tradición marca que esta festa ten que ser feita por xente moza, así vos o facedes. Como decía, estás moi contentos, moi ilusionados coa festa que tedes. Contádenos os detalles dos vindeiros días, de mañán e pasado. Pois o sábado temos a partir das 10:30 a Orquesta Pontevedra, e logo temos a Orquesta Palladium. Bueno, ao mediodía temos a tirada de fuego, unha tirada xeitosa, con traca e todo, pola noite as orquestas. Logo, domingo, a partir das 11:30, entra a banda de música na iglesia, facendo un pasacalles. As 12 son as misas cas comunións. E ao acabar, sale a virxe ca procesión. Ao acabar a procesión e todo, tirada de fogos outra vez. E pola noite estará... Bueno, pola noite tarde estará o programa de televisión de Galicia Vai a Troula a gravar, o grupo de playback da Asociación de San Salvador de Torneiros. E ao acabar iso todo, pois a Orquesta Marbella empezará a tocar. É moi difícil, foi moi difícil contactar coas orquestas. Como é ese proceso? Explícadenos, que eu descoñezo totalmente como se contacta e se negocia con orquesta. Hai negociacións ou marcan un prezo e non hai saída? Iso hai que falar con representantes e... Como os famosos, non? Sí, sí, meter impresión, sí. Tamén. Bueno, vos estivestes en Verbenalia, en Vigo, verdade? Sí. Foi ali onde captaste esa orquesta? Non, xa tiña desde no, antes. No. Xa estaba contratada. Foi un día despois de vir aquí, xa foi a última que nos faltaba contratada domingo e xa pillamos. Como que foste a Verbenalia? Gustamos moito as verbenas, polo que vexo. Sí, a verdade que sí. Sí. Somos un grupo que nos gusta iso. Bueno, mencionastes que venga a Televisión de Galicia aquí a gravar a festa. Tedes que facelo bonito, facelo ver para que quedemos ben na televisión, eh? Claro, claro. Xa está todo preparado para iso. Saberedes xa cando se emite irá o programa da Festa das Flores? Non sei, eu supoño que será o día 3, porque é o día que se estrena o programa. 3 de xuño. pero non sei ainda agora, dirámoslo despois. Arranca a nova temporada de Vaya Troula e vai arrancar ca Festa de Flores, en tal caso. Está bastante ben. Que bo inicio, eh? Sí. Bueno, pero tamén hai que falar un parte negativa da festa, que esa posible chuvia, o máis que posible, que vai haber mañán e pasado, sobre todo mañán... Que, bueno, que vai pasar? Tedes algún plan para nos, que a xente non espante, non escorrente pola chuvia? Confiamos en Santa Clara, a ver se non chove. Confiar na Virxe das Flores, non? Tamén, sobre todo na Virxe das Flores. Aparte competides con outra festa, que a Festa de Mosende, a de, sí, San Diego. Sí, este ano... O Festival de Cans. El Festival de Cans, exactamente. Mm. Un fin de moito e outro de nada. Vos non sabíades, cando puxeste as datas, que iba a pasar todo esta, todos estes actos. No, sabíamos o de Mosende que podría ser. O de Festival de Cans este ano cadrou así, porque cando pasaba xa fora na semana anterior. Uh-huh. Iso xa foi casualidade. Bueno, sei que algún estado no límite desa idade que ten a comisión. Non sei se algún vai repetir po ano, se vai botarse atrás, se hai xente que dixo nunca saber nada máis disto. A ver, falando dos tres, empezamos polo presidente Brais, contanos. Contanos, valora a túa experiencia e dinos se vas a volver a facer a Festa das Flores o ano que ven. Os teus compañeros están ríndose con toda xa, non sei que quere dicir iso. Home, eu, se volvo, é porque votarei de menos, porque estás acostumbrado, xa nos acostumbramos a estar ali, que facemos? Vamos pa ali a falar, vamos todo. Ahora este domingo xa non fixemos bingo, xa cada un a súa casa, xa non é o mismo. Creo que son moita amizade, non? Sí, a verdade é que sí, pero dá moito traballo e todo, entón, non sei, a ver, pero se po ano nos metemos, non creo que nos metamos a unha cousa tan grande. E non sei se ti serás presidente en tal caso. Pues, lo dudo. Casi pasas a outro rango, non? Sí, sí. Mellor. Bueno, Omar, contanos, cal é a túa experiencia e se vas volver a meterte nunha cousa destas. Bueno, en principio me gustaría volver, pero lo mismo que dijo él. Custa, non? Pero bueno. Jonathan, contanos o teu sobreiro, que tal? Eu... Ate sobrando aí os cartos. Eu penso mesmo que a eles, que... non sei, seguimos somos uns cantos que queremos seguir, máis ou menos sale todo ben, pero tamén que xente nova que se anime, tamén que non se pasa mal tampouco. Uh-huh. É moito traballo, tens que sacrificarte un pouco a veces, pero penso que despois o traballo merece moitísima pena. Moi ben, rapaces, pois xa para acabar, se vos parece, recordamos outra vez o programa, así moi brevemente, simplemente o de hoxe sobre todo, non? Hoxe a noite música... Haberá DJs, uh-huh, a partir das 11, DJ Rivas, DJ Domper e DJ Gabri. Mañán, sábado, a unha ou dúas haberá a tirada de fogos. Despois a noite, a partir das 10:30, 11, Palladium e Pontevedra. E o domingo, ás 11:30, Banda de Música Municipal de Redondela. Ás 12, a Misa Solemne, con procesión. E despois, a partir das 8:30, actuación do grupo de Playbar da Asociación de Veciños San Salvador de Torneiros. E despois, verbena a cargo da Orquesta Marbella, onde tamén estará o programa Vaya Troula. Bueno, algo máis que engadir? Pois... nada, agradecer a toda a xente que colaborou. Uh-huh. Pois moitísimas gracias por estar novamente con nós. Gracias, Brais, gracias, Omar, e gracias, Jonathan. A to vindeiro ano, se tal. A ver, a ver. Chao. Hasta luego. Reciñas, hasta luego.